Oho. Oho. Oho. Jā, Mārlin, es saprotu, tā ir skaisti. Korala, kad tu vēlējies skatu uz okeānu, tu droši vien necerēji redzēt visu okeānu, vai ne? Jā, te zivs vismaz var atvilkt elpu. Saki vēl, ka tavs vīrs nepilda solītu. Mans vīrs pilda solītu. Tas nemaz nebija tik viegli. Šo vietiņu laikam bija nolūkojuši daudzi. Vari nešaubīties, to gribēja visi. Tu esi malacis. Apkājumi ir brīnišķīgi. Tev taču patīk, vai ne? Nē, patīk. Man tiešām patīk. Es zinu, Nogāze ir labs rajons ar teicamām skolām, skaista ainava. Bet kam būs tādi plašumi? Mīļā, mūsu bērni ir pelnījuši pašu labāko, paskaties. Viņi pamodīsies, izbāzīs galviņas un ieraudzīs vālī peldam garguļam istabas logiem. Tu pamodināsi bērnus? Ak, jā. Paskat, viņi sapņo. Mums vēl ir jāizdomā vārdi. Vārdi visiem? Labi, šo pusi nosauksim par Mārliniem, jaunākajiem, bet šo par korallām, jaunākajām darīt. Man patīk Nemo. Nemo? Vienu nosauksim par Nemo, bet pārējos par Mārliniem, jaunākajiem. Pēc pāris dienām mēs būsim vecāki. Jā. Ja nu es viņam nepatikšu? Mārlin. Nopietni. Tur ir 400 ikru. Gan jau tu kādam patiksi. Kas ir? Vai atceries, kā mēs iepazināmies? Es cenšos aizmirst. Es gan atceros. Atvainojiet, jaunkundz, vai man lūpā nav āķis? Līdzies Iepeldiet tu vāk, tas ir dziļi. Viņš ir klāt, smukulītis. Kur visi pazuduši? Korala, ej iekšā. Nē, Korala, ar ikriem nekas nenotiks. Ej iekšā. Nē. Korala. Korala? Korala? Korala? Korala? Korala? Būs jau labi. Pie tevis ir tētis. Tētis tevi pasargās. Es apsolu. Es nepieļaušu, lai ar tevi, kas notiek Nemo. Meklējot Nemo. Pirmā skoladiena! Mosties! Pirmā skoladiena! Es negribu iet uz skolu vēl 5 minūtes. Ne jau tu teici? Es! Labi. Celies! Uz skolu! Urā! Es esmu pamodies. Laiks uz skolu. Nemo. Uz skolu! Nekusties! Tu pats laukā netiksi, es tevi izvilkšu. Kas ir salausts? Kaut kas sap? Nē. Reizēm var just, ka brūci apskalu ūdens nejūti? Nē. Galva nerebs? Nē. Cik man strīpu? Man nekas nekaiš. Atbildi. Trīs. Nē, nav labi. Man ir tikai viena, divas, trīs. Tik vien? Tad labi. Kā jūtas veiksmes spura? Veiksmīga. Parādi. Vai tu tiešām šogad gribi iet skolā? Vai arī nogaidīt 5-6 gadiņus? Tēt, mums jāiet uz skolu. Nu, amazgājies? Vai gribi, lai anemone tevi iedzer? Jā, marš. Gatavs. Reku netirs. Kur? Tur, te, te un te. Visur. Esam sapriecājušies. Pirmā skolas diena esam gatavi mācīties apgūt zinības. Kas mums jāatceras par okeānu? Tur nav droši. Malacis, jāpārliecinās par drošību. Ārā un atpakaļ. Ārā un atpakaļ. Un vēlreiz ārā un atpakaļ. Dažkārt ir vērts pat 4 reizes. Tēt, labi, ejam. Tēt, varbūt skolā es redzēšu haizivi? Ļoti šaubos. Vai es saticis haizivi? Nē, es negribu. Cik veci ir jūros bruņurupuči? Bruņurupuči? Nezinu. Kaimiņu Sendijas planktons apgalvo, ka viņi dzīvojot pat 100 gadu. 100 gadu? Iedomājies? Ja kādu satikšu, pajautāšu, kad būšu izrunājies ar haizivi. Paga. Nē, pāri. Turies pie manas spuras. Turies man pie spuras. Tu cerams necels brēku kā zooloģiskie dārzā. Tas gliemezis grasījās uzbrukt. Nez, kur mums jāiet? Pēc skolas atnākšu pakaļ. Izbeidziet! Atdodiet! Nāciesim tur. Atvainojiet, kur ir skolotājs? Tas kaut kas izlīdis no anemones. Jā, graujošais zinu. Mārtīs, jā? Mārlins. Bobs. Tēc. Nils, tu esi klaundzīvs. Tad jau tu proti smīdināt? Īstāst kādu anekdoti. Jā, pastāst kaut ko smieklīgi. Tas ir maldīgs priekšstats. Klaundzivis nav smieklīgāks par citām. Uz priekšu, parād klaunī. Parād kaut ko smieklīgi, jā, parād. Labi, es zinu tādu anekdoti. Tā ir par molusku. Molusks piet pie, pareizāk sakot, nevis pieiet, bet piepeld. Patiesībā molusks vispār nekustas. Tas sēž uz vietas un jūras gurķis. Man sajūka... Reiz dzīvoja molusks un jūras gurķis. Neviens no viņiem nestaigāja, tāpēc to aizmirstiet. Šaldon, maršāra no Johadzen kunga pagalma. Nu, pērneļi, ko tā jūs man te visi pazudāt? Tēt, vai es arī drīkstu? Labākie ir rotaļājies ar sūkļiem. Vismaz es tā darītu. Kas kaiš viņu spurai? Viņš ir smieklīgs. Ko es tādu izdarīju? Esi pieklājīgs. Viņš ar tādu piedzima. Mēs to saucam par veiksmes spuru. Redzi? Tēt. Šo taustekli. Un tas ir īstāks par pārējiem. Bet to nevar pamanīt. Sevišķi, ja es kustos šādi. Man ir alerģija pret H2O. Es esmu neciešams. Nosauksim joslas, nosauksim joslas, joslas, kādas okeāns sadalīts. Rājas kungs, nāc Nemo. Paliec pie manis. Elpi paligiāle, mezo paligiāle un mentāle. Pārējie slāņi mums ir par dziļu. Nez, kur palikusi mana klase. Mēs esam te. Re, kur jūs esat. Uzklāja pētnieki. Ir dzējiski pētīt un gudrākiem kļūt, ja mērķis ir derīgu pieredzīt. Sveiks, kas tu tāds? Ein. Nemo. Nemo, visiem jaunajiem pētniekiem jāatbild uz jautājumu. Labi. Kādā vidē tu dzīvo? Ne. Labi, nemokies. Uzklāja pētnieki. Viņam ir nepilnīga spura. Ja viņam ir grūti piepeldēt, lai atpūšas 10-15 minūtes. Tē, tev jāiet prom. Neraizējieties, mēs turēsimies kopā. Klase, acu ābolus uz priekšu. Atcerieties, ka domas mēs paturam pie sevis. Tas attiecas uz tevi, Jimmy. Sūdzība. Atā, Nemo. Atā, tēt. Atā, dēls. Ono, aidā. Uzmanies. Tu tīri braši turies? Nevar jau bērnus paturēt pie sevis. Es pārdzīvoju, kad vecākais devās uz nogāzi. Viņiem jau uz nogāzi? Vai jūs esat jukuši, varbūt viņus uzreiz izcept ar kartupeļiem? Mārti, nomierinies. Nemāci mani zirģeli. Zirģeli? Šī klauna dzīves ar humoru neizceļas. Žēl. Nosauksim sugas okeānā, kas mīt. Karpveidīgie, mensveidīgie, siļķveidīgie, zušveidīgie, plekstveidīgie. Kas gan visus uzskaitītos spēs, asars tagar, līdakveidīgie un citi arī tādi eksemplāri. Lūk, kā mēs! Dziediet līdzi! Ūdeni kuļs pūras! Šļak! Un tagad tikai meitenes! Jūras zāles ir labas kā labība, saules audzēta zivju barība. Un tā tagad skatamies, nogāze ir klāt, droši pētiet apkārtni, bet neizklīstiet. Stromalotiskā cianobaktērija šurp, visa ekosistēma vienā. Dziedam, karpveidīgie, mansveidīgie, siļķveidīgie, zušveidīgie, plekstveidīgie, kas gan viss. Pagaidiet mani! Tu esi glābta. Jūsu dēļ man noplūda tinte. Kas tad tas? Es zinu, Sendijs Planktons to ir redzējis. To sauc par kuņģi. Vareni, cik liels kuņģis. Skatieties! Es peldēšu pieskarties kuņģim. Skaties? Jā. Kurš tālāk? Cik tālu jūs paši tiktu? Nāc, Nemo, tik tālu tu vari? Tēti saka, tas nesot droši. Nemo, nē. Tēti? Tu grasies izpeldēt okeānā? Negrasījos viss. Labi, ka gadījos tūmā. Viņš nebūtu tur peldējis. Jā, viņam bija bail. Nebija viss. Uz jums tas neatiecas. Priecājieties, ka nenosūdzu jūs vecākiem. Tu zini, cik slikti tu peldi? Es peldu normāli, skaidrs? Nē, tu nedrīkstētu te atrasties. Man bija taisnība. Sāksiet skolā pēc pāris gadiem. Nē, teic, ja tev bail no okeānā. Tu neatgriezīsies skolā, līdz nebūsi gatavs. Tu domā, ka visu vari, bet tu maldies. Es tevi neieredzu. Jep, nav ko redzēt. Kā varu palīdzēt? Es esmu zinātnieks, vai radušās problēmas? Kādas problēmas? Atvainojiet, es negribēju traucēt. Viņš slikti peld un viņam ir pāgru atrasties bez uzraudzības. Ticiet man, ar mani viņš ir drošībā. Es par to nešaubos, bet jums ir daudz audzēkņu un viņš var aizklīst, kamēr jūs neskatāties. Ārprāts! Es nesaku, ka jūs neskatāties. Nemo, peld prom, okeānā. Nemo! Ko tu iedomājies? Tu iesprūdīsi, un man būs jāvalk tevi ārā, kamēr cita zivs nav tevi apēdusi. Peldi atpakaļ? Es teicu, tu līd pat peldi atpakaļ. Stat! Ja tu vēl pakustēsies, kundziņ, ne, neuzdrīksties. Ja tu pieskarsies tam kuģim ar spuru, vai tu mani dzirdi? Neaiztiec! Viņš pieskārās kuņģim. Kustinās tev un peldi atpakaļ, Nemo, tūlīt pat. Tev būs lielas nepatikšanas, kundziņ, vai dzirdi lielas? Tēti, glāb mani! Es nāku, Nemo! Zem manis, bērni! Nē, nē, tēt, tēt! Nemo! Nemo! Nemo, nē! Nemo! Nemo, Nemo, Nemo, nē! Nē! Nē! Nemo! Nemo! Turies! Nē, nē, tas ir prom. Nē, tas nevar būt prom. Nē, nē, nē. Nemo, Nemo. Nemo. Nemo. Nē. Nemo, Nemo. Nē, lūdzu, nē. Nē, nē. Nē. Vai kāds nav redzējis laivu? Lūdzu, tajā aizvedu manu dēlu. Lūdzu, palīdziet man. Lūdzu! Uzmanīgi! Atvainojiet! Es jūs nepamanīju! Kungs! Vai jums viss kārtībā? Viņš ir prom. Nere, viss ir labi. Viņš ir prom. Būs jau labi. Ne, viņu aizveda, man jāatrod laiva. Laiva? Es redzēju laivu. Tiešām? Tā nesim pabrauc garām. Balta? Sveiki! Es esmu Dorija. Kur? Uz kuru pusi? Tā aizbrauc uz to pusi. Jā, sekojiet man! Paldies! Liels, liels paldies! Nav par ko! Pagaidiet! Vai liksies mierā? Ko? Es te cenšos peldēt. Vai tev okeānā par maz vietas? Tev ir problēmas, vecīt? Jā? Jā? Gribi izskauties? Jā? Ui, kā nobīdos! Pagaidiet! Beidz man izsekot! Ko tu runā? Tu rādi, kur paizpeldēja laiva? Laiva? Jā, es redzēju laivu. Tā nesen aizbrauc garām. Uz to pusi. Jā, turp, seko man! Pagaidi, kas par lietu. Tu jau teici, kur paizbrauca laiva. Tiešām? Ak, vai! Ja tas ir joks, tas nav smieklīgi. Es šo to saprotu, no humora es esmu klaunzivs. Nav gan. Es zinu, ka nav. Es ļoti atvainojos. Mani piemeklēja īslaicīgās atmiņas zudumi. Īslaicīgās atmiņas zudumi? Neticami. Nē, nopietni. Es gandrīz uzreiz visu aizmirstu. Tas man jau ir ģimenē. Vismaz man tā šķiet. Kur viņi ir? Kā varu palīdzēt? Ar tevi kaut kas nav kārtībā. Es tikai velti zaudēju laiku. Man jāmeklē dēls. Sveiki. Čau! Mani sauc Bruce. Viss kārtībā. Es saprotu. Kāpēc, lai jūs uzticētos Haizivī? Nu ko? Ko tādi kumosiņi, kā jūs tik vēlu dara laukā? Neko, mēs neko nedarām. Mēs pat neesam laukā. Vai negribat atnākt uz nelielu saietu kopā ar mani? Vai tādu kā baļuku? Jā, tieši tā. Uz baļuku. Ko teiksiet? Man patīk balītes. Skan aizraujoši. Balītes ir jautri un doma vilinoša mēs nevaram. Nu, ko jūs? Es uzstāju. Labi, tas izšķir visu. Re, baloni! Patiešām balīte! Turies pa gabalu. Tie baloni ir drusku cimperlīgi. Negribētos, lai kāds pārsprakst. Kur esma? Beidzot, tu esi klāt. Mums ir viesi. Sen bija laiks, draugi. Uzkodz, esmu jau apēc, bet vēl gribas ēst. Mums gandrīz sākas viškras neprāts. Ķersimies klāt. Labi, pasludinu sanāksmi par atklātu. Noskaitīsim zvērestu. Es esmu laba Haizivs, nevis neprātīga rīšanas mašīna. Lai mainītu sabiedrības priekšstatu, ir jāmainās man pašam. Zīvis ir draugi, nevis barība. izņemotos pretīgos delfīnus. Delfīni? Šos uzskata par piemīlīgiem. Paskat, kāds esi jauks delfīniņš. Palēkāš jums par prieku. Dienas kārtībā piektais posms. Zivs atvešana ciemos. Vai jums visiem līdz ir draugi? Man ir! Sveiki! Un tev esma? Šķiet, ka es savu draugu esmu atstājis nevietā. Nepārdzīvo. Es jau nojautu, ka šis posms būs grūts. Var aizņemties kādu no maniem draugiem. Paldies, draugs. Esmē būs draudziņš. Es sākšu pirmais. Sveiki. Mani sauc Brūs. Sveiks, Brūs. Ir pagājušas 3 nedēļas kopš neēdu zivis. Lai mani zupā izvārietā nav. Tu mūs iedvesmo. Āmen. Kurš nākamais? Es gribu es. Mazā jaunkundzīte priekšpusē nāca šurp. Sveiki, esmu Dorija. Sveika, Dori. Es nekad mūžā neesmu ēdusi zivis. Neticami. Malacis. Kā akmēts no sirds novēlās? Labi, vēl kāds? Kā ar tevi? Kas tev par problēmu? Man nav nekādu problēmu. Skaidrs? Noliedzējs. Sāc ar vārdu. Labi. Sveiki, mani sauc Mārlīns, es esmu klaundzīvs. Klaundzīvs? Tiešām? Izstāst anekdoti. Dievinu jokas. Vispār es zinu vienu tīri labu anekdoti. Tā ir par molusku, kas pieiet pie jūras gurķa. Parasti jūras gurķi nerunā, bet anekdotais visi runā. Tā no molusks saka gurķim. Tēt! Nemo! Nemo, Nemo. Nesaprotu. Šī klauna zivs ar humoru nesacēlis. Nē, Nemo ir mans dēls. Viņu savāca ūdens līdēji. Ak, tu nabadziņš. Cilvēki domā, ka šiem pieder viss. Droši vien amerikāņi. Tas ir tik tēvs meklē savu dēliņu. Ko nozīmē šīs zīmes? Es savu tēvu pat nepazinu. Nāc šurp. Apskauj savus draugus. Es nebūtu lasīt cilvēku valodā. Tad jāatrod divas, kas to prod. Paskat, haizivis. Nē, nē, Dorija. Tā ir mana. Padod šurp. Piedod, lūdzu. Dod. Vai viss kārtībā? Man ļoti žēl. Tu nu gan man iekrāvi. Vai man tā kā sevis? Dorija, vai viss? Ak, cik labi smaržo. Jāiejaucas. Tikai kumosiņu. Savaldies, draugs! Zivis ir draugi, nevis barība. Dorija piesargies. Es ēdīšu zivis. Atceries programmu, draugs. Tikai vienu kumosiņu. Strupceļš. Ir jābūt izieji. Kas tur ir? Dorija meklē izeju. Jums būs jāpienāk vēlāk, mēs cenšamies bēgt. Te nav izejas, ir jābūt izejai. Te kaut kas ir. Izeja. Jocīgi rakstās tāpat kā izeja. Bēgam. Brūs ir klāt. Pag, tu māki lasīt? Es māku lasīt? Nu jā, es māku lasīt. Tad lasi, kas te rakstīts. Viņa nodomi nav ļauni, viņš pat nepazina savu tēvu. Tikai nenoraujies. Atkal strupceļš. Brūs, saņemies, neņemiet ļaunā. Vispār viņš ir jauks. Man vajag to masku. Jauks, puika. Tu gribi masku? Nē. Ātri paķer masku. Ak, tikai ne to, Brūs. Ko? Peldiet prom, mūciet. Vai ballīti ir cauri? Smalki. Tēt. Barbara, sagatavo visu kroņa likšanai. Vajadzēs vēl tamponus. Sveiks, draudziņ. Skaista zivtiņa, vai ne? Atradu to, mocāmies rifā un izglābu. Vai novokījums ir iedrabojies? Laikam jā, varam sākt. Burbuli! Burbuli! Lieli mazi burbulīši! Es tos izglābšu! Oi, burbulīši! Mani burbuli! Viņam pateik burbuli! Nē! Bonjour! Rāmāk mazās, nav ko stresot! O, viņš ir pārbijies! Es gribu mājās! Vai nezināt, kur ir mans tētis? Bērniņ, tētis droši vien paliks zooveikalā. Zooveikalā? Jā, es esmu no Boba Bodas. Zvēru pils. No akvārija. Papastu. Ībejā. Nu ko, no kurienes no esi tu? No okeāna. Ak, no okeāna. No okeāna? Viņš nav dezinficēts. Žak? Vi. Notīri viņu. No okeāna. Vi. Voilà, tīrs! Lielais zilais! Kāds tas ir? Liels un zils. Es zināju! Ja tev ko vajag vecām ankrus mātē debai. Ja neesmu līdzās, var vērsties pie manas māsas Flo. Sveika! Kā iet? Neņem viņu galvā. Viņa ir jukusi. Mēs tevi nedzirdam. Es teicu svaiga gaļa! Kanāla tīrīšanas piezot pēc rengiem būs skarbī. Alts sūcējs un smailas jau vietā. Jā, klidenes, to viņš ir iedzinējis. Es neredzu, Flo. Nu, jau ir par dziļu. Viņš šķēries pie šildera metodis. Ar Henstrom vīlu? Nē, tas ir kāfleks. Tam ir asaras formas gals, tas ir Henstroms. Kāfleks, Henstroms, kāfleks. Henstroms neražā. Palīga šurpa. Es iešu izlaist gaisu. Varat izskalot. Ak, cilvēka mute ir derdzīga. Čau, Nigel. Ko esmu palaidis garām? Saknes kanālu. Kanālu? Ar ko viņš to atvēra? Ar glidena urbi. Viņš to ir iecienījis. Cerams, ka lielā plomba neieķeps citur. Sveiki, kas tas tāds? Jaunijais. Zobārs viņu savāc rifā. Brīvais. No mana rajona piedod, ka kādreiz centos tevi aprīt, zibīm jāpeld un putniem jāēd. Nē, nē, tās nav tavas zivas, tās ir manas zivas. Tis! Bildi pagalam, nu. Tā. Tā ir Darla mana krusmeita. Solnedēļ paliks 8 gadi. Sveiks, mazais, re, kur tava jaunā mamīte piekdien atnāks tev pakaļ. Tu būsi viņai viņas dāvana. Tas lai paliek noslēpums. Tā, kera kungs, kamēr plombe sasieties, es aiziešu pie bosa. Darla. Kas vaina zivī? Viņa nerimās skratīt maisiņu. Nabaga smiekliņš. Aizbrauca fajāns ekspresija. Viņš bija pērnā gada dāvana. Viņa ir zivju slepkava. Es nevaru doties pie viņas. Man jāatgriežas pie tēta. Tēta! Tēta! Glāb mani! O, viņš ir iestrēdzis. Neaiztieciet viņu. Varat man palīdzēt? Nē, pats ielīdī, pats arī lien laukā. Gribu, lai viņš mēģina pats. Nomierinies. Tagad pārmaiņas kustenis prezunasti. Es nevaru, man ir nepilnīga spūra. Mani tas netraucēt. Domā par to, kas tev jādara. Dzirdi? Saņemies. Lieliski. Tev izdevās. Es turēju īkšķi. No okeāna. Tāpat kā tu, Gil. Jā. Es pazīšu skatienu. Kas tev padomā? Šovakar jāsarīko puikam kārtīga uzņemšanā. Nu, puis, kā tevi sauc? Nemo. Mani sauc Nemo. Nemo. Nemo. Hei. Ei, uzmanīgi ar to āmuru. Ko? Pagā. Kas tur rakstīts? Nauda ir pie mušķa. Mosties! Jā, es esmu dabiski zila. Mosties! Glābis, kas var! Kur maska? Nē. Ķerciet masku, savāc to. Dum dum dum dum dum dum dum la la. La la la la. Atbals, kā nav, tā nav. Atbals. Ko tu dari? Vispagalam, maska ir zudusi. Vai tev tā izkrita? Tev tā izkrita, tā bija mana vienīgā cerība atrast dēlu, nu tās vairs nav. Nu, skāvumu ķērnē. Zini, kas jādara, kad ir grūti? Negribu zināt. Jāpeld tālāk. Tālāk. Kur lai dara? Jāpeld. Nedzieti. Kā man patīk peldēt? Darījām. Kad tev gribas peldēt? Nu, man ir pielipusi tā dziesmele. Atvenu. Darījā, vai tu ko redzi? Vai man kāds ir noķers? Kas tas ir? Tas bija es piedod. Vai tu esi mana sirdsapziņa? Jā, es esmu tava sirdsapziņa. Sen neesam runājuši, kā jūties? Nu, nevar sūdzēties. Jauki. Un nu saki, Dorija, vai tu kaut ko redzi? Es redzu gaismu. Jā, tur. Sirdsapziņa, vai es esmu mirusi? Jā, arī es to redzu. Kas tas ir? Cik tas ir skaisti? Es jūtos laimīgs. Man tas ir kaut kas neparasts. Es gribu tevi pieskarties. Oh. Nāc atpakaļ. Es tevi noķeršu. Es tevi noķeršu. Es ar tevi peldēšu. Es būšu tavs labākais draugs. Es te ko neredzu. Es nezinu, kur peldu. Maska! Kāda maska? Es te ko neredzu. Jēziņ! Re, maska! Lasi! Pagā, tās divas jāpievēt tuvāk. Man ir par tumžu. Lieliski, lai tur arī paliek. Lasi taču! Labi, komandētāji kungs. Skaidrs. Pēšērlija. Nevis Šērlija, bet Pēšērmans. Pirmā rindiņa ir Pēšērmans. Otrā rindiņa. Tas taču neko nenozīmē. 42. Neapēd mani. Gaismu lūdzu. Valā biju. Otrā rindiņa. Valbī iela 42. Lieliski, pabeidzi lasīt. Lasi ātri, mini, nesatraucies. Satraucies un mini. Sīdneja. Es esmu miris. Miris, es esmu miris. Mums izdevās. Neviens mūs neapēdīs. Dorija! Tev ir diētā! Dorija, kas tur bija rakstīts? Pēšermans vēl bija iela 42 Sidnejā. Oh, es atceros! Parasti es aizmirstu, bet šoreiz es atceros! Pagaidī! Kur tas ir? Nežinu. Vai nav vienalga? Es atcerējos! Pēšermans vēl bija iela 42 Sidnejā. Atkal atcerējos! Atcerējos! zīmēmā. Seko man. Nosauc savu vārdu. Nemo. Brāli Pūslī, turpinī. Nemo. Balti oranžais jaunpienācēji. Tu esi ataicināts uz atvemt gribas kalna sanāksmi, lai piebiedrotos akvārija brālībai. Ko? Nāc mūsu klubiņā. Tiešām? Ja. Spēsi izpeldēt cauri... Uguns riņķim! Ieslēdz uguns riņķi. Tu teici, ka varēs. Uguns riņķis! Burbuļi! Vai tā nav citas iespējas, viņš vēl ir bērns? Turpmāk tavs vārds būs Haizivs Ēsmā. Haizivs Ēsmā, uhaha! Laipni lūgts, brāli! Haizivs Ēsmā, uhaha! Nu jau pietiks. Haizivs Ēsmā! Labi pietiks. Jā! Haizivs Ēsmā ir viens no mums. Mēs nevaram viņu sūtīt nāvē. Darla būs klāt pēc piecām dienām. Ko mēs iesāksim? Es pateikšu, ko mēs iesāksim. Dabūsim viņu laukā. Palīdzēsim beigt. Beigt? Tiešām? Mēs visi beigsim. Lūdzu, tikai nekārtējo beigšanas plānu. Piedod, bet tie nekad neizdodas. Kāpēc lai šoreiz būtu citādi? Jo mums ir viņš. Es? Vai tu redzi to filtru? Jā, jā. Tu esi vienīgais, kas var tajā ielīst. Tev tajā jāieba žolis, lai sistēma sabojātos. Ja tu to izdarīsi, akvārijs kļūs arvien netīrāks un trīs zobārstam tas būs jātīra. Tad viņš mūs izcels no akvārija, ieliks maiciņos ar ūdeni. Mēs novelsimies no galda, ārā pa logu, lai jāpanojumi krūmos iekšā un prom uz ostu. Viss ir izdomāts. Viss ir izdomāts, kurš ir ar mani? Es. Es. Jūs esat jukuši. Es. Neapvainojieties, bet tu švaki peldī. Nieki viņš tiks galā. Haizivs Ēsmā, ko teiksi? Lai notiek. Es tak teicu, es dodos uz Pēšermanu, vēl bija ielu 42 Sidnijā. Nu, un tu? Es dodos uz Pēšermanu, vēl bija ielu 42 Sidnijā. Ja grib zināt, kur es dodos, tad varu pateikt. Atvainojiet. Atvainojiet. Sveiki. Vai nezināt, kā? Ei. Pagaidiet, es runāju ar jums. Lūdzu, peldiet atpakaļ. Īs jautājums. Man vajag. Nu, griezieties atpakaļ. Es gribēju pajautāt. Atkal prom. Es vēl biju 42. Nu, cik reiz man jāatkārto? Var atkārtot? Man jau no grūti. Labi, paklau. Varu teikt, cik vaiga. Manuprāt, būs labāk, jā. A? Tālāk kulsos viens pats. Viens pats, vai ne? Bet... Nu, labi. Ne jau konkrēti bez tevis. Es negribu, lai tu peldi līdzi. Ko? Es negribu tevi sāpināt. Tu gribi, lai peldi brūk? Nu, vispār, jā. Es nevaru atļauties kavēties, un tu esi no tām zivīm, kas mēdz radīt kavēkļus. Reizēm tas ir labi. Tādu zivju ir daudz. Tās ir kavēkļu zivis. Tu gribi teikt, ka es tev... Nepatīku. Nē, protams, ka tu man patīc, bet tieši tāpēc es negribu būt tev līdzās. Tās ir sarežģītas jūtas, neraudi. Tu man patīc. Ei, tu! Kundze, vai viņš jums uzplies? Es neceros. Tu uzplies? Nē, nē, mēs tikai vai nezināt, kā nokļūt. Vecīt, mēs runājam ar dāmu, nevis tevi. Vai jums patīk mēmēšaus? Kongi, atkārtosim to pašu, ko mēģinājumā. Kas mēs esam? Miniet? Zivs ar purnu kā zobenu. Pagaidiet, pagaidiet. Zoben zivs. Klaun, ļauj minēt dāmai. Kur ir sviests? Tūlīt uzminēšu. Umārs. Es dzirdēju. Ko? Daudz kājas, kas dzīvo okeānā. Klimis. Gadrīz, ļauj iztēlē vaļu. Es teikšu tev tā. Varani. Vai kāds man parādīs ceļu? Vai kāds man parādīs ceļu? Bez jokiem. Es. Vienmēr tikai jēs. Blablabla. Pateicos. Ak vai. Nu, atgriezies. Nu, kas, kas vainas? Vainas? Kamēr viņi tur rākstās, es esmu tālu no mājām ar zivi, kas neatceras pat savu vārdu. Oi, laikam skārni. Jā, tikmēr mans dēls ir nezin kur. Čiko? Nemo. Pareizi. Nav svarīgi, jo neviena zivs visā okeānā man nevar palīdzēt. Es tev palīdzu. Palīdz tepat. Puiši! Kas, viņš atkal jums uzmācas? Nē, viņš ir lādzīgs. Viņš zaudējis dēlu Fabio. Vai esat dzirdējuši par pēšērmanu? Vēl bija ielu 42. Sidnē? Sidnē. Protams. Jo. Te dāmas Sidnējā ir rādī. Vai ne tad? Nu jā. Ei, viņi zina Sidnēju. Vai nezināt, kā tur nokļūt? Jums jāsako AAS. Tas ir Austrum-Austrālijas straume. Liela straume garām nepalaidīsiet. Tā ir uz to pusi. Jāpelda pēram, nu, kaimšķiet, trīsulje. Straume jūs aiznesīs tieši uz Sidneju. Lieliski, braši! Dorija, tev izdevās! Oi, koniekus, esmu tikai tava mazā izpaldze! Paldies, puiši! Nav par ko! Tikai prātīgi, jā! Līdzība ir satriecoša. Atā. Kundze, vēl kas? Jā? Patiksiet līdz Aizai, peldiet cauri, nevis pāri. Aiza, cauri, nevis pāri. Atcerēšos. Hei! Hei, pagaid, pārnieks, stāt! Man tev kas jāsaka, pagaidī. Smalk, Aiza. Smuk, Aiza. Halo! Halo! Peldam. Nē, labāk nē, peldēsim pāri pa augšu. Nē, es dzirdu brīdinājumu. Nu, jau teicu, ka jāpeld cauri, nevis pāri. Tu redzēji, kas tur ir? Tur ir droša nāve. Bet es pilnīgi droši jūtu, ka jāpeld cauri. Bet es pilnīgi droši atsakos to apspriest. Peldam pāri. Nu, paļaujies tā uz mani. Jā, pie draugiem tā pieņemts. Re, kaut kas spīd. Kur? Pārpeldēji pāri pa augšu, sekosim. Labi. Oi, te nu gan ir klaiši. Tieši tā. Un lūk arī straume. Drīz būsim galā. Sveiks, mazais. Un tu vēl gribēji peldēt paizu. Nu, es saukšu viņu par ķēpu. Un viņš būs mans. Mana ķēpa. Nāc šurp ķēpiņa. Nu, nāc šurp. Dorija, tā ir medūza. Slikta ķēpa. Slikta. Prom, tiši parādi. Neaiztic. Es neaiztikšu, tikai apskatīšos. Un kāpēc tev tas neiedzēla? Iedzēla, bet redzi, stav rāma. Es dzīvoju anemonē un esmu pieradis. Nāc. Au! Nav tik traki, būs labi. Bet tā tev būs mācība. Jā. Ka nevajag aiztikt medūzas. Labi, ka šī bija tāda maza. Nekusties! Ha! Nu, būs slikti. Boing! Dorija! Skaties! Tu mani nenoķersi! Dorija nelēkā pa virsu, tā tev neiedzels. Virs pusē nedzeļ. Glābiņš! Boing! Dorija, man ir ideja! Spēle! Spēle, jā! Man patīk spēles! Spēle tāda! Uzvarēs tas, kas ātrāk izlēkās pa medūzām. Labi! Noteikumi! Nedrīkst pieskarties taustekļiem, jālēkā pa virsu! Kaut kas par taustekļiem skaidrs? Nevis kaut kas, bet viss! Pagaidi, Dorija! Pagaidi, Dorija! Pasteidzies, ja gribu uzvarēt! Dorija! Boing! Dorija! Boing! par matatiesu no nāves. Lūk, ko mēs darām turklāt ar jautrību. Tikai jāuzmanās. Uzmanies, lai nav jāzaudē. Nekā nebija. Pārdoties, vecais, es esmu radīta ātrumam. Paklau, Dorijā vai ēst gribi? Jā, tu litu rīsi manus burbuļus. Klauns zivs ir uzvarējusi! Mums izdevās! Paskatik! Dorija? Tikai ne to! Dorija! Dorija! Dorija! Dorija! Vai es esmu diskvalificēta? Nē, tu esi malacis. Tu tūlīt uzvarēsi, tikai neaizmiedz, kur dzīvo Pešermans. Pešermans valabi ielas. Pareizi! Neaizmiedz, neaizmiedz, neaizmiedz, neaizmiedz! Pešermans valabi ielas. Mosties, Nemo. 42. Nemo. Tev pietrūks tēta, vai nē? Jā. Tev laimējies, ka kāds tevi meklē? Viņš mani nemeklē. Viņam bail no okeāna. Zvaigzne? Vai ir pazīmes? Izdzēri 4 kafijas, drīz jau ies. Uzmani viņu. Pirmajā bēgšanā es iekritu instrumentos. Biju tēmējis uz tualeti. Tualeti? Visas caurules ved uz okeānu. Vau, cik reižu tu esi mēģinājis bēgt? Kas to vairs atceras? Zivīm nav jādzīvo kastēs, tās viņas traumē. Burbuļi, burbuļi! Uzpodā ar žurnālu. Mums ir 4,2 minūtes. Aiziet, haizivs esma. Tu to spēji. Tikai ātri, kad iekļūs iekšā pelda līdz lejai un tālāk es došu norādes. Labi. Tas būs tīrais sīkums. Mālecis, dzirdi? Jā. Te būs olis. Vai redzi nelielu atveri? Aha. Iekšā jābūt ventilatoram. Ļoti uzmanīgi iestum tajā oli, lai tas pārstai griezties. Saprati? Uzmanīgi, haizivs esmā. Es nevaru. Tā nav laba doma. Būs labi, mēģini vēlreiz. Labi. Mālacis, haizivs esmā. Uzmanīgi. Un izdevās, izdevās! Izdevās! Malacis, tagad peldi augšu pa caurulī. Nē! Gil! Aizsivs esmu! Tāpēc mēs darām? Lauka. Tikai mieru, bez panikas! Haizivs esmā, ķeries klāt! Palīgā! Ķeries klāt! Nē, nē, nē! Kūdē dziļāk! Dziļāk nevar! Pieķeries pie augiem! Izdevās! Valcijā! Gail! Neliec viņam līst vēlreiz. Nē. Meta mieru. Vecīt. Vecīt. Vecīt, koncentrējies. Vecīt. Viņš ir dzīvs, sveiks, vecīt! Kas noticis? Es visu redzēju. Vispirms tu tā, pēc tam mēs visi šitā, un tad tu tā. Par ko tu runā? Par tevi, sīkaļa, kā tu cīnījies ar medūzām. Tu gan esi ekstrēmists, vecīt. Super! Mans vēders! Au! Vecīt, tikai nenovem čaulu. Es nu pa to ievaskoju, ja? Bruņrupuča kungs! Tā sauc manu tēvu. Es esmu Vilnis. Vilnis? Tiešām? Paklau Vilni, man jātiek uz Austrum Austrālijas straumi. A.S. Vecīt, tu jau esi šai straumē! Paskaties! Turies pie čaulas, vecīt! Pie kā? Super! Super! Jā! Stop! Nu, kādi vēji tev atpūduši uz AS? Labi, mums ar Doriju jātiek uz Sidneju. Dorija! Vai viņa ir dzīva? Mazā zilā? Stāvu zemāk, vecīt. Dorija! 37, 42... Lūdzu, piedod, tā ir mana vaina. 29, 30... Es eju meklēt! Atradu! Noķerīt, ja varat! Ārprāts! Pagaidi, lēnāk par tiltu. Redzēs, ko mazais darīs, palicis viens. Wow! Tas bija vareni! Tēt, tu redzēji? Tu man redzēji? Redzēji, ko es izdarīju? Redzēji? Tu vienkārši rulē, mazais! Dod plēznu! Galvu! Lecīt! Lecīt! Iepazīsieties! Medūzvecis, atvase, atvase, medūzvecis. Medūza super! Un kā vēl? Laikam esmu izdarījis ko tādu, kas jums visiem patīk, vecīši. Tu rulē, vecīt! Kulies tālāk, dēls! Super, medūzveci! Kad mazie vēl ir olās, mēs tos atstājam krastā izšķilties, un tie, viens un divi, atrod ceļu uz okeānu. Vieni paši? Jā. Bet kā jūs zināt, ka viņi ir gatavi? Nekad jau nevar tā īsti zināt, bet kad viņi zina, tu zini. Zini? Hei! Hei! Skatieties! Es to veci pazīstu. Tas ir medūzvecis. Uz priekšu? Klūpiet virsū! Čupiņā! Pagaidiet, bērni! Vai tu esi smieklīgs? Man trūkst elpas. Tu tiešām šērsoji medūzu mežu? Tev neiedzēla? Pa vienam. Zivskungs, vai jūs nomirāt? Piedod, īsti neatceros detaļas. Kurp jūs dodaties? Kāds aizveda pro manu dēlu, viņu man atņēma. Nevar būt. Kā tā? Nē, bērni, es negribu par to runāt. Lūdzu! Nu, labi. Es dzīvoju rifā tālu prom no šajienas. Stāsts būs labs, puikas, es to jūtu. Mans dēls Nemo uz mani sadusmojās. Varbūt tā nebūtu noticis, ja es nebūtu bijis tik barks, nezinu. Lai nu kā viņš aizpeldēja pie laivas, tikmēr uzradās ūdens līdēji, un es centos tos aizturēt, bet laiva brauca pārāk ātri. Mēs centāmies dzīties te pakaļ. Viņš nevarēja tos apturēt, Nemo tētis peldēja fokijā un uzdūrās trim līgam haizivīm. No tā viņš tika vaļā ar spridzināšanu. Tad viņš nira tūkstošiem metru. dziļi tumsā. Lejā bija melns kā peklē, nekas nebija redzams. Sveiks, Bob, bija redzama tikai gaisma. No briesmīgā radījuma ar asiem zobiem. Labi atvairīts vecais, tad bija jālaužas cauri medūzām. Labas zimas, jo dienām ilgi klīst pa okeānu un es... Tad jau drīz viņu varētu būt šeit, Sidnejas ostā viņi. Nonāks pēc pāris dienām. Šķiet, ka nekas viņu neapturēs. Līdz viņš atradīs dēlu. Ceru, ka viņam izdosies. Nu, diengādīgs tēvs, ja gribat zināt. Man. Vai jūs vienreiz aizvērsieties? Man. Jūs esat spārnotas žurkas. Viņš meklē savu dēlu, Nemo. Nemo? Viņu aizveduši ūdenslīdēji. Aizrieties! Man. Pagaidi. Man. Ko tu nu pat stāstīji par Nemo? Man. Man. Cik dzirdēji viņš pošas uz ostu? Lieliski! Kā viņš turas? Nezinu, bet nepieminiet D.A.R. Es tāpat zinu, par ko jūs runājat. Gil. Sveiks, Haizivs Ezma. Piedod, ka neapturēju. Nē, man pašam jālūdz piedošana. Man tik ļoti gribējās izkļūt laukā, izgaršot okeāna ūdeni, ka biju gatavs apdraudēt tevi. Nekas nav dzīvības vērts. Piedod, ka nespēju tevi nogādāt pie tēva. Ei! Tas vēl nebūs! Arī tā var izraut zobu! O, velna sīkie! Labi, ka izrāvi īsto! Premjerministra kungs! Ei! Naidžel, tu palaidi gram raušanu! Viss aicis jau pastieps! Ei, ko es te runāju? Kuri Nemo? Man ar viņu jārunā! Kas par lietu? Tavs tētis cīnās ar visu okeānu, tevi meklējot. Mans tēvs? Tiešām? Jā, viņš mērojas simtiem jūdžu, cīnies ar haizivīm un medūzām. Haizivīm? Tas būs kāds cits. Kā viņu sauca? Bija kaut kāds nosaukums. Tuncis, forele? Mārlins. Pareizi, Mārlins, klaunzīms no rifa. Tas ir mans tētis, viņš cīnies ar haizivīm. Dzirdēju kā ar trim. Trim? Trim haizivīm. Ar 4800 dzobiem. Kad tev savāds ūdenslīdējs, tavs tētis sekoja laivai kā apsēsts. Tiešām? Viņš kūlās cik spēka, līdz viņu sagūstīja trīs milzu haizivis. Viņš tās uzspridzināja un ienira 1000 metru dziļumā, kur pakaļ zinās zobainis briesmonis. Viņš to piesēja pie akmenes un kāda bija atlīdzība. Cīņa ar veselu medūzu mežu, bet nu viņš ar bruņrupučiem brauc pa austrumu Austrālijas straumi un runā, ka tieši šobrīd viņš tuvojas Sidnejai. Cik labs tētis. Viņš tomēr tevi meklē haizivs ēsmā. Viņš peld uz filtru. Tikai ne atkal haizivs ēsmā. Tev vēl visa dzīve priekšā. Nē. Mēs tev palīdzēsim. Viņš atvu laukā. Ķeries klāt. Dočur. Vai tu mani dzirdi? Nemo, vai dzirdi? Dabūjiet viņu laukā. Vai tu mani dzirdi? Haizivs ēsma. Vai tu dzirdi? Jā, dzirdu. Haizivs ēsma, tev izdevās. Tu esi klāts ar baciļiem. Tas bija drosmīgs solis līdz Darlas atbraukšanai ir mazākā 48 stundas. Akvārijs krietni piesērēs, bet mums tam jāpalīdz, kā spējam Žak. Vi! Neko netīri. Es atturēšos. Pārējiet cūkojieties cik spēka. Domājiet netīras domas. Mēs tā piedraņķosim akvārī, ka zobārstam tas būs jātīra. Oh, malacis! Klāt esam, veči! Gatavojieties, jūs pietura tuvojas! Kur? Tur! Kur? Es redzu! Tas šausminošais virpuls! Tieši tā, vecī. Nu, protams. Vispirms atrod izejas biedru. Vai izejas biedrs ir pie sāniem? Mazais jums pamācīs, kā pareizi jāizpeld pa izeju. Skaidrs? Labdien, šodien mums gaida lielisks lēciens, atsitoties pret sienu, mainiet virzienu. Apakšējā līkumā būs spēcīgs vilnis, tāpēc uzmanieties, atcerieties, ķeriet vilni un sajūtās! Viņš cenšas man ko pateikt. Tu esi ļoti jauks, bet es neko nesaprotu. Atkārto vēlreiz. Labi, medūzu veci! Aiziet, aiziet, aiziet, aiziet! Tas bija jautri. Taisnība sakot, man patika. Paskat, bruņuru puči. Teicami. Un nu, griezienies riņķi un peldēt uz Sidneju. Esi bez bažām, veci. Bez bažām. Paldies, vecīt Vilni. Atā. Pasveicini savu mazo. Atā, veči. Atā visiem. Nemo, tas būtu paticis. Ej, Vilni, Vilni, es aizmirsu pajautāt, cik tev gadu? 150, un es vēl esmu jauns. Rulē tālāk. 150, tas man jāceras. Mēs dosimies turp? Ja. Vai labi jau, Sidneju? Ja. Peldēsim taisni uz priekšu. Tad tik jāpeld, tad tik Dorija. Jāpeld, tad tik jāpeld. Tas nu gan ievelkas. Varbūt uzspēlēsim spēli? Labi. Man prātā ir kas oranž. Tas ir mas. Tas esmu es. Pareizi. Šogan tu neuzmenēsi. Tam ir spūras. Tas ir oranž mas. Es... Labi, prātvaidara, tagad es iedomāšu uz ko citu. Tas ir mazs oranž ar baltām strīpām. Es. Un minēšu nākamais arī būšu es. Tavu spēju pīdējuši. Pagaidi, es esmu redzējis šo pleķi. Tātad mēs taisam bijuši, mēs peldam uz riņķi un nepeldam taisni. Mums jāpeld virspusē. Hei. Tad izdomāsim, kas tas ir. Nu, nomirnies. Elpo dziļi. Elpo dziļi. Nomirnies. Tā, pajautāsim kādam ceļu. Labi, kam? Pleķim? Te neviena nav? Nu, kādam te ir jābūt? Tas ir okeāns. Mēs te neesam vienīgie. Jāpaskatās. Tur neviena nav. Tur arī ne. Nē, nē. Tur kāds ir. Hei! Dorija! Nu, ir mana kārta. Man prātā ir kas tumšu noslēpumains. Tā ir nezināma zivs. Ja pajautāsim ceļu, tā mūs var norīt. Nu, kāpēc vīriešiem ir tik grūti pajautāt ceļu? Es negribu spriedelēt par dzimumiem. Gribi spēli? Tad spēlēsim nemiršanu. Tu taču gribi tikt laukā. Protams. Tad atliek mēģināt un cerēt uz to labāko. Jā, bet Dorija, tu nesaproti. Nu, beidz. Paļaujies uz mani. Labi. Atvainojiet, draudziņ! Sveiki! Ei, sveiki! Esi pieklājīgs, sasveicinies. Sveiki! Viņa dēlu Bingo! Nemo! Uz Sidneju. Nemo aizvedu uz Sidneju, jā. Un mums pēc iespējas drīzāk jānokļūst tur. Vai varat palīdzēt? Atbildi, mazu draudziņ! Nu, nec nu! Dori... Es esmu mazs draudziņš. Šaubos, vai tas ir mazs draudziņš? Au, liels draudziņš. Liels labi. Varbūt viņš runā tikai vaļu valodā. Mums jāatrod viņa dēls. Dorija, ko tu dari? Vai tu proti runāt vaļu valodā? Vai varat parādīt ceļu? Dorī, dievs vien zina, ko tu runā, vai viņš peld prom. Atgriezījādies! Nē, tu viņu esi aizvainojusi. Varbūt nav īstais dialekts. Dorija! Dorī, tā nav vaļu valoda. Tā drīzāk ir vēdara burkšķiešana. Jā, mēģinu, kupra vaļu valoda. Nē, nemēģini. Varbūt skaļāk. Tu neizklausies riktīga. Nedari tā. Skaļāk? Nedari. Neizklausās pēc plēsu un delfinu, vai ne? Nē, tas izklausās pēc kaut kā nedzirdēta. Labi vien ir. Mūs varēja apēst. Vaļi ēd garneles, nevis dzīvis. Būciet! Re, garneles! Mūc, Torija, mūc! Paskatīk! Tur redzī, pretīgi viss netīrs. Un tikai pateicoties tev, to panāci tu, Žak, es teicu, netīrīt. Man kauns! Re, netīruma eņģelis! Burbuļi dievinu burbuļus! Flo? Vai kāds nav redzējis Flo? Flo! Ir deviņi! Laiks nāk zobarstam. Sveika, Bārbara. Piedod, ka nokavēju. Labi, labi, tūlīt sāksies. Aiziet. Mazais Deivis. Iet pie galda, nomet atslēgas. Pūsli, tas ir pretīgi. Man gan garšo. Ak, kungs, vai jūs visi nesaprotat, ka mēs peldam savos? Koš, viņš nāk. Ko? Ārprāts, kāda smuca. Oi. Bārbara, cikos man rīt ir pirmais pacients? 10:00. Āgrāk nevienu nepieraksti, jāiztīra akvārijas pirms Darlas ierastinās. Vai dzirdē Haizevs ācmā? Ja viņš tīrīs akvāriju, viņš tīrīs akvāriju, mēs būsim tīri! Vai esi gatavs tikties ar tētī? Jā. Nu, protams, es nebrīnītos, ja viņš tevi ostā jau gaidītu. Jā. Būs īpaši spēcīgi! Tev jāpamēģina! Izbeidz taču vienreiz! Kāpēc? Kas vajag? Mēs esam valī, vai tu nesaproti? Valī? Valī! Jo tu gribēji lūgt palīdzību, un mēs esam valī. Sprukās! Es runāju vaļu valodā! Nē, tu esi traka! Tu nerunā vaļu valodā! Man jātiek laukā, man jādorot dēls! Man viņam jāpasaka, cik veci ir jūras bruņu rupuči! Tā, lūk, man ir... Hei! Vai tev viss ir labi? Nu, tikai mieru. Viss būs labi. Viss būs labi. Nē, nebūs viss. Būs gan? Tu redzēsi? Nē. Es apsolīju, ka ar viņu nekas nenotiks. Dīvains solījums. Ko? Nu, nevar gādāt, lai nekas nenotiktu. Tad jau nekas nenotiks. Mazajiem Harpo būs garlaicīgi. Kas notiek? Nezinu, es viņam pajautāšu. Kas te notiek? Dorija, Dorija! Nu, kas te notiek? Viņš laikam saka, ka esam apstājušies. Protams, ka esam. Beidz runāt vaļu valodā, tu ievārīsi ziepes. Kas tas par troksni? Nē, paskat, ko tu izdarīji. Ūdens krītas. Tas krītas. Vai tiešām? Esi droši par to? Mute jau pustukša. Es teiktu, ka puspilna. Beidz, tā ir pustukša. Jā, šo ir grūtāk pārtulkot. Vai mums jāiet uz rīkles galu, vai arī viņš grib bezalkoholisku alu? Protams, ka viņš grib mūs ietīt galā. Tā viņš mūs aprīs. Kā es garšoju mobī? Vai es esmu garšīgs? Pasaki, ka es negribu kļūt par pusdienām. Beidz runāt ar viņu. Kas te notiek? Es pajautāšu. Nē, nekāda baļu valoda. Tu nesaproti. Protu gan. Neproti visu. Tu domā, ka tu visu vari, bet tu nevari visu. Nemo. Labi. Dorija. Viņš saka, ka ir laiks ļauties pašplūsmai. Viss būs labi. Kā tu zini? Kā tu zini, ka nenotiks nekas ļauns? Nezinu. Mēs esam dzīvi! Skat! Sīdnijā! Sīdnijā! Sīdnijā! Atkal Sīdnijā! Sīdnijā! Tev bija taisnība, Dorija! Klāt esam! Mēs atradīsim manu dēliņu! Paldies, kungs! Wow! Kaut es saprastu! Labi, mums ir jāatrod tā laiva! Jā! Nāc, Dorija! Mums izdosies! Rīt. Labs rīts visapkārt, tā diena ir klāt. Saule spīd, akvārijs ir tīrs un mēs. Akvārijs ir tīrs? Akvārijs ir tīrs! Tas laikam ir uzstādīts, kamēr mēs gulējām. Ko mēs iesāksim? Kas tur rakstīts? Es neko nedzirdu. Drāzu filtrs 2003 ir universāls paštīrošs ūdens attīrītājs, kas kalpos ilgāk par pašu akvāriju. Tas ieprogrammēts pārbaudīt akvāriju ik pēc 5 minūtēm. Ko nozīmē pārbaudīt? Temperatūra 27 grādi, pH līmenis normāls. Smalk? Pie velna tevi, drāzu filtr! Bēgšanas plāns ir pagalam. Ko mēs iesāksim ar... Darlu! Slēpies! Viltus trauksme. Mani nervi ilgi vairs neizturēs. Ko mēs iesāksim, kad atnāks sīkā negantniecem? Es domāju... Gil! Nemo! Palīgā! Palīgā! Turies, es nāku! Visi leciet iekšā! Held uz leju! Saņemies, puika! Gal vēl, Nemo! Malacis! Nemo! Nemo! Aiz jūs esmu! Gil! Vēlies, mazais! Vēlies uz priekšu! Šausmas gandrīz būtu nokrits. Gil, es negribu peldēt ar vēderu uz augšu. Tikai mieru, Nemo. Neļauj man nomirt. Tu nenomirsi, es apsolu, viss būs labi. Darla! Nu, vai kāda laiva izskatās pazīstama? Nē, bet tai tepat kaut kur jābūt. Turies, Dorija, mēs to atradīsim. Esmu sajūsmā. Tev arī prieks? Dorija, mosties, saņemies. Pīle! Tā nav pīle, tas ir pelikāns. Nē, es neesmu peldējis tik tālu, lai kļūstu par brokastīnu. Ai! Nigel, paskatik. Kas ir? Saule nu pat tikai uzlēkusi, bet Džeralds jau vairs nevar turēt. Jā, palīdz tam nabadziņam. Jā, vajadzētu, vajadzētu. Nemetieties visi virsū. Kas tev liecis, Džerald? Zivs mēli nokodusi, jo haidī! Man jāatrod mans dēls Nemo. Nemo! Ei, tā ir tā zivs, tā, par ko mēs runājam. Tā, kas cīnījusies ar visu okeānu. Es zinu, kur ir tavs dēls. Ei, pagaidi! Nāc atpakaļ! Stāvi! Atrāk, viņš ir jūcas! Man tev kas jāsaka! Mans. Tikai labi, bez straujām kustībām. Lec man knābi, ja gribi dzīvot. Lec knābi, un tā es izdzīvošu. Mans. Es tevi varu aizvest pie tava dēla. Jā, kā Nē, tād? Es pazīstu tavu dēlu. Viņš ir oranžs. Viena no spurām mans, ir... Mans. Piesprādzējieties! Turieties cieši! Mans. Turieties visi! Mans. Par skaļu! Jā, es tēlojos priecīga vieta. Zvaigznītē. Darla, tavs tēvots tevi gaida. No ko? Apskatīsim zobiņus. Es esmu Piraija. Tās dzīvo Amazonē. Tās ir divis. Tāpat kā tava dāvana. Mamu, zivtiņā! Nabadziņš! O, maziņš! Pagalam ir aizjūs, esmu! Zivtiņā! Laikam būšu atstājis tev dāvanu mafīnā. Bet es gribu! Es aiziešu tai pakaļ! Kā tā? Viņš nav mirs! Viņš ir dzīvs! Kāpēc viņš tālo beigtu? Viņa aizskolas tolētē, viņš tiks laukā! Viņu nolādīs podā! Gudrinieks! Nē, tikai nemiskastē! Nemo, nē! Es atradu viņa tēti! Pie zobārsta! Kas tas ir, Nigel? Lido iekšā! Nevaru! Vari gan uzbrukumā! Kas atkal? Ai! Ei, Darla, uzvadiet! Tikai mieru! Sēdi rāma! Nomierinies, viss ir labi! Sēdi, neviens tev pār nedarīt! Nemo. Šausmas. Rokā esi! Nemo. Tēt? Ārā! Un vairs te nevien! Tfu! Tēt? Zivtiņa. Zivtiņa! Osties! Osties, zivtiņa! Atri kalna virsotnē! Kāpēc tu guli? Oši! Pūslī! Uguns riņķī! Zīvtiņa! Lārpnās! Dzīvnieki jukuši prātā! Aizvāc to! Iemalc šai pa galvu! Man matos! Ir zīvs! Gil! Aizvāc esmu! Pasveicini tēti no manis! Uzmeklē viņu! Viņam izdevās! Vai viss beigsies labi? Neuztraucies, visas notekas ved uz okeānu! Zīltiņā! Tēti! Man ļoti žēl. No visas sirds. Dorija, bez tevis es nebūtu ticis tik tālu. Paldies tev. Paldies. Ei, pagaidi, pagaidi. Nu, pagaidi, kur tu peldi? Viss beidzies, Dorija, par vēlu. Nemo vairs nav, un es dodos mājās. Nē, nē, tā nevar. Stāvi! Lūdzu, nepeldi prom. Lūdzu. Neviens nekā tik ilgi nav palicis kopā ar mani. Ja tu aizpeldēsi, ar tevi kopā es labāk visu atceros. Pēšēr man 42, 42, tepat mēles galā ir. Es to zinu, jo paraugoties uz tevi, es to jūtu. Es raugos uz tevi un es esmu... Esmu mājās. Lūdzu, es negribu, lai šī sajūta izgaista. Es negribu aizmirst. Piedod, Dorija, bet es gan. Debesu man. Saldais dzīvības nektārs. Ei. Šī ir mūsu vieta, Pazūd no šajienas. Ei, ei, ei, ļoti pareizi. Peld vien prom. Tieši tā. Re, kur dzīves zīves? Nes, tretieši man tēti? Peld, žorp. Tu viņu palaidi. Tēt! Tēt! Tēt! Atvainojiet. Nē. Vai viss kārtībā? Es nezinu, kur esmu. Es nesaprotu, kas notiek. Es kādu esmu pazaudējis, taču neatceros ko. Bet man tas ir jāatcerās. Būs jau labi. Arī es kādu meklēju. Mēs varētu meklēt kopā. Es esmu Dorija. Nemo. Nemo? Jauks vārdiņš. Tēt! Tēt! Tēt! Paga, mēs meklējam tavu vai manu tēti? Manu. Skaidrs, tēt! Kur mēs īsti esam? Tēt, tēt! Sa, sil, šī, Sidneja! Pie Šermanas Valbija iela, Sidneja! Nemo! Nemo! Ko? Tu esi Nemo! Ja es esmu Nemo! Tu esi Nemo! Tu biji miris! Es tev redzēju, bet nu! Tu esi te! Esmu tev atradus, tu neesi miris, un tavs tēvs, Mans tēvs? Tu viņu pazīsti, kur viņš ir? Šur! Uz to pusi, ātri, ej! Sveik, sveik, sveik, sveik. Vai neesi redzējuši oranžu zini? Tādu kā šī? Tikai lielāku. Jā, redzēju, bet es neteikšu, kur tā aizpeldē, un jūs man nepiespiedīsiet. Mans. Mans, Labi, mans, mans, mans. Viņš aizpeldē, mans, mans. Uzmanīgāk. Atvainojiet, es cenšos tikt mājās. Nemo? Tēt! Nemo? Tēt! Nemo ir dzīvs! Dorija? Nemo! Tēt! Nemo! Es nāku, Nemo! Tēt! Nemo! Tēt! Paldies Dievam! Viss ir labi dēls, viss būs kā Uz otru pusi! Griezties riņķī! Ah! inventorija. Teit, es zinu, kas darāms. Nemo. Visām zivīm jāliek peldēt lejup. Tūlīt vien laukā. Es zinu, ka izdosies. Es negribu vēlreiz tevi pazaudēt. Teit, nav laika, tikai tā varam glābt Doriju. Es to varu, es to varu. Tev taisnība. Es zinu, ka tu vari. Veiksmes spūra. Aši, uz priekšu. Liec visām zivīm peldēt lejup. Jūs dzirdējāt, ko teica mans dēls. Dori, visiem jāpasaka lai. Peldiet visi lejā. Vai saprotat, ko jums saka peldiet leju? Visi peldiet leju. Jums jāraujas uz leju. Uz leju, uz leju, uz leju. Peldiet, nepadodieties. Turpiniet peldiet. Tieši tā. Turpiniet. Peldēt, peldēt. Tev lieliski padodas dēls. Izdodas. Peldēt leju, peldēt leju. Sarauj, tēt. Turpiniet peldēt, turpiniet peldēt, turpiniet peldēt, turpiniet peldēt, turpiniet peldēt, turpiniet peldēt, turpiniet peldēt. Drīz viss būs galā. Turpiniet peldēt, turpiniet peldēt. Dorija, kur Nemo? Tikai ne to. Nemo! Vai? Nemo? Nemo! Viss būs labi. Tētis ir pie tevis. Tēti? Paldies Dievam! Tēti, es tevi neienīstu. Nē, nē, nē. Man ļoti žēl, Nemo. Zini ko? No. Bruņurupučī. Es vienu satiku. Viņam bija 150 gadu. 150? Jā. Sendijs Planktons teica, ka viņa dzīvo tikai līdz simtam. Sendijs Planktons? Tu domā, ka es šķērsoju visu okeānu un zinu mazāk par Sendiju Planktonu? Tam bija 150 gadu, nevis 100. Ko gan tāds Sendijs Planktons vispār saprot? Jāceļas uz skolu. Tēt! Celies, aiziet, es uzvarēšu. Es uzvarēšu. Nekā nebija. Man izdevās. Mans paša dēls mani apdzen. Uzklāja pētnieki! Tā nu jūras gurķis paskatās uz molusku un saka, jābrīnās, ka tev ir bijis, kas uzliek ragus. Sveiks, Nemo! Kas tas tāds? Apmaiņas skolnieks. Nu, es... Super! Un kā vēl? Marti, vai tu tiešām izdarīji to visu, ko stāsti? Es atvainojos. Sveiki! Nesatraucieties. Gribējām pārliecināties, vai mūsu jaunākā biedra ir tikusi mājās. Tiksimies nākamnedēļ. Atceries, zīvis ir draugi. Nevis pārtika. Atā! Turieties, aiziet! Nākamā pietura zināšanās. Atā, dēls, izpriecājies. Rajas kungs, es kaut ko aizmirsu. Es mīlu tevi, tēti. Es arī tevi mīlu, dēls. Tēt, nu tu vari laist man vaļā. Atvaino. Un nu dodies dekas. Atā! Atā, Elmo! Nemo! Atā, Nemo! Tiksimies pēc stundām, Dori. Atā, tēt! Atā, dēls. beigas. Barbara, es nesaprotu. Šim verķim ir mūža garantija, bet tas salūst. Nācās pašam tīrīt akvāriju, izvilkt visas zivis, salikt pa maisiņiem. Ev, kur tas zivis? Saņemies. Asi, vēl maz drusciņ. Sarkanā gaisma deg nenormāli īsu laiku. Jā! Malacis, izdevās! Ko nu? Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Just as before, happy we will be beyond the sea, and never again I'll go sailing. No more sailing, so long sailing, sailing, no more sailing. Goodbye, farewell, my friend, no more sailing. So long, sailing, no more sailing. No more farewell. Auf Wiedersehen, adieu to you. Sailing.